அப்போ கட்டுவாயிரம் நாங்க தாத்தா நான் அசுகால எடுவாயா அஞ்சு யார் கூறுக்க யார் கூறுக்க يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه تدبروا متبلل العركة يا مراد بنيا بيسورة بنيا سماء ونسانا إلى الأهل كتنا دوما سمنا هو ولكو سيكا بنيا بيرا إليه كتما تاسونا ليومين لا دورا كانا ميدارو كانا دمتك كرا حيبتنا ليومين ega me chai la maru ala ka mentoro mi gamata ko na nyinga kura akoi na nyinga toro mi da ka dia ma men kenya ta ko na nyinga ra inna samu wal basar wal fuada kul la ila kana anu madula kul la ila kana anu madula eta denga dia fe femia dia dia kare ni ka nga ko tutu ne tutu ala ko yinna ndara ya Ito si yakuwa dem nakar mabuni yesi yakuwa broma kule te akwe na ndara ya wala tu kunyari nga biara tu kuhumu yale ni nyoma kura na kilu nga biafo ana ala ruza wala mwena da gali la madali kuru wala baka karga kare nyarura la kuru madali la madali kuru wala jesula de gali la madali kuru wala jesula katokoya gali la madali kuru wala hira kurle fere gali la madali kuru Ala kanya domi danga dimata Ega na chai. Ega fera dwada ya la jesula. Wala ni tina se ka la jesula. Oja so ladana. Eki se ka jesula. Oja so ladana. Desa. Ata sa halala fere. Kata ka kurana fere. Ega na chai. Kata ka kurana fere. Hera kuru le fere. Kana ta ki danga kuru fere. Eka ta ki danga kuru fere. Alako ini ni nama. Ako ina samu wala basura wala fuwata. Kurula ika. Kana anu romadu. Wa ma ba ga dan ga la wa da yugna yera la ku amur ka diarma le da du wa la ya la ga do ya la ya la ga do ya ala ka bisudima bisune ko biya tarasi ka hera tarasi ka jugumanda tarasi bisune ya biye ke Ega me chai. Wala ko dimo. Ili ta ju fundo tiara. Ko ne yalbe ju sura. Ita ju fundo tiara. Ko ne asiri yalbe ju sura. Ala do yadi yelo. Dugu yalbe ju sura. Mi sine meta badoro sala ci wolbe ko nono. Ala ma suka be mi ka wolbe le ko nono. Ala kana mo tina nya wolbe le ko nono. Ala mo tina sikita wolbe le ko nono. Ala ko yadi yelo. Ina dumar dawo. Ambi kiala ta sawule ma tikele sawuma. Akunyi ko kale faalu lima yuridu. Akunyi fani kam nika diani ala mafo lima turidu. Mafo ile nika diani. Desa kono we ile na sawuma. Ama mi diala kan tugino ke. Anaka. La ma rabbi la yena wa madina. Ya yena wa madina. Raza da madina. Ina la ya di. Kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau guru, kau Kwa tibenyamsi, bimi kini ndenga tugu, kwa itenga, atibanya mangiye kuma fakundu alhamdulillah allazi rada alayya linsani akunga masatando mi kanando usiye ko kaduma ngale masatando kala fajdaditu kima bati abibakir akunga jidi sirina bakar kanura san ndika kanule niki duwala siyani malo kaluse misi obya kuura nilolo kwa miyo nana kei lati ya kuosa nganu kajidi katana gale uka kwa bakar na kade kone ya zafagu maragole mawati wallahi nalazi kutina abikum akunga tuti urtu tutu tutu madina kono nae na uka mini kanabe kana jale la kilo matu na umi na kabe na tasi ale lama asira ale lama anzuro la arikata abe mtuku anda anda si marila anda macho goba sile mbasira akunga boka talo goba dara wakundu uredu zima abati abibakir sidik akunga arlo dara ngonyi nyanyi ni mungo yango zedina bakar kanna kamileka boka murumna natani kwesiya kanyiba yanga bani yikiso fala mafara go araja ila zalika sabu arbana tu kamile nunka bo kanambe ananambe wahaga biya di kana murumna wa mandwa bi ila tilka dare lumi atar ni nyara seru katakan nando tigau akatele ni yale lura wale ya zaba go wale mawde wale mawde wale Farjana na marisualiha Farjana na marisualiha

sabu fanyi naam kakarkalaka kabo فقال نعم ان غلبت لي ان لا تعبر ادم من اهل المدينه والله اخبرتك اكون يافو يكملك ركلانغا نعم نيله تبوكا كارنيه نكون نافو يتافو مغسيه مدينه يكونو نافو دنيا فوي مرحبا ولا ترى اني مجرم لا نور وجهي ربنا بسرنا ولم يعلم رجعنا نعمل سريا بنا ممكن انا ربي مرابنا بصرنا وسمعنا برجنا نعم الزليا برجنا نعم الزليا ممكن اقامي نعم اقو فالفت له نعم كراي كاركون ديان فمو ايه اكتوبو يالام نعم اكون ديارا لون انه اتانا امو اول نعم رجلون